अनिर्वाचित लक्षण विचार तात्विक संयोग तदभाव निदर्शन बलात् तात्विक संयोग और संयोग भाव रहता है तो सत्व रस तो दोनों भी रह जाए एक स्थान पर प्रपंच में, तो उसका उत्तर दिया तात्विक संयोग तदभाव दोनों एक साथ रहते हैं हम नहीं मानते हैं। तार्किक को तो कहते हैं संयोग संयोग का अभाव, किंतु संयोग का अधिकरण में संयोग अभाव रहता है ये तात्विक नहीं मानते हैं। एक तो संयोग का व्यावहारिक भी नहीं मानते, किंतु कहीं भी पदार्थ तात्विक नहीं मानते हैं ब्रह्म को छोड़ करके, इसलिए दृष्टान्त में संयोग तदभाव में तात्विकत्व से असंभति पते है। फिर पूर्व पक्षी की शंका है अनिर्वाच्यत्व जो प्रपंच में माया में कहते हैं सत्व सत्वादि में विचार असहत्व अनिर्वाच्य सत्य ने विचार न सहते असत्य ना भी विचार न सहते उभय रूपेणा भी विचार न सहते अनिर्वाच्य का सत्व सत्वादि में विचार असहत्व अनिर्वाच्यत्व जो कहते है ये लक्षण है। किंतु तच्च क्या है सत्ता सत्वादि में विचार असहत्व न तावत सत्वादि अनधिकरणत्व सत्ता सत्वादि में विचार सकता तो सत्व असत्व उभय का अनधिकरण है। तो सत्ता सत्व अनधिकरणत्व यदि ऐसा अर्थ करेंगे सत्ता सत्वादि में विचार असहत्व अनिर्वाचित्व का तो सत्वादि अनधिकरणत्व आदि से असत्व और उभय सत्ता सत्व अनधिकरणत्व यदि कहेंगे तब ब्रह्म में अतिव्याप्ति है, क्योंकि केवल ब्रह्म नहीं तुच्छ और ब्रह्म दोनों में अतिव्याप्ति असत में सत्वादि अधिकरण तो आएगा अनधिकरण तो आ जाएगा और ब्रह्म में सत्वादि अधिकरण तो है सत्वादि अधिकरण तो ब्रह्म में है नहीं, क्यों नहीं निर्धारण के निर्धारण के सत्व कैसे रहेगा असत्व तो नहीं सत्व भी नहीं रहेगा असत ब्रह्मण से निर्धर्मकत्व ने तत्व अति जाते असत में तो किसी का अधिकरण तो नहीं है और ब्रह्म निर्धर्म होने से असत्व नहीं सत्व भी नहीं सत्व का अधिकरण तो नहीं आएगा अतिव्याप्ति होगी असत का न तो कल्पित सत्ताधिकरण तो ब्रह्मणीय वास्तव सत्व नहीं है किंतु सत्व अधिकरण तो कल्पित हो जाएगा ब्रह्म ब्रह्म में सारा जगत कल्पित है कल्पित सत्ताधिकरण कल्पित का अन्य अधिकरण के साथ सत्ताधिकरण कल्पित तो ब्रह्म में भी आ जाएगा। इसे नवाच्य पूर्व पिछित होता है कल्पित सत्ताधिकरण मानेंगे तो तस्य जगत भी विद्यमान जगत में भी कल्पित सत्ताधिकरण आया तो सत्ता अनधिकरण जगत में आएगा अधिकरण आ गया तो उसमें भी लक्षण नहीं जाएगा। ब्रह्म में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कल्पित सत्वाधिकरण तो मानोगे तो ब्रह्म में तो अतिव्याप्ति वारण हो गया जगत में अभ्याप्ति जगत यदि विद्यमान से तत्र अभिव्याप्ति है जगत में अभ्याप्ति का अनिर्वचन अनिर्वाच्यत्व का लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि कल्पित सत्तादि अधिकरण तो जगत है अनधिकरण तो नहीं है ना कि सत्वादि अत्यंत अभाव अधिकरण ऐसे कहीं सत्व असत्व का अत्यंत अभाव अधिकरणत्व पहले सत्वादि का अनधिकरणत्व था अभी सत्व अभाव का अधिकरणत्व सत्ताभाव का अधिकरण कहेंगे सत्ताभाव का अधिकरण कहें तो सत्ताभाव का अधिकरण तो जगत में नहीं आएगा अब ब्रह्म में सत्ताभाव का अधिकरण तो आ जाएगा। किंतु सिद्धांत कहता है निर्धर्म का ब्रह्म निर्धर्म का ब्रह्म न निर्धर्म का ब्रह्म में सत्व रहेगा या नहीं, क्योंकि निर्धर्म के सत्व जैसे नहीं रहेगा सत्यवत सत्व सेव तद अत्यंत अभाव से आदि अभाव है ना जैसे निर्धर्म के सत्व नहीं रहेगा इसी प्रकार तो उसका सत्व का अत्यंत अभाव भी नहीं रहेगा क्योंकि निर्धर्म अभाव नहीं रहेगा तो अभाव नहीं रहेगा कोई धर्म नहीं रहेगा। एक हो गया ब्रह्म में सत्वादि अत्यंत अभाव अधिकरणत्व आएगा ब्रह्म में नहीं आएगा नहीं आया तो क्या दोष होगा कोई दोष नहीं अत्यंत अभाव अधिकरण तो नहीं आने से अतिव्याप्ति नहीं ब्रह्म में और तुच्छ कि असत्व तद अत्यंत अभाव क्या अभाव है ना तुच्छ में असत्व रहेगा तुच्छ में सबसे विषय में असत्य है नहीं असत्व असत्व नाम का धर्म तुच्छ में रहेगा तुच्छ में स्वरूप नहीं तो कोई धर्म नहीं रहेगा, असत्य नहीं रहेगा तो असत्व का अत्यंत अभाव भी नहीं रहेगा। असत्यवत तद अत्यंत अभाव से आप तुच्छ में असत्व का अत्यंत अभाव भी नहीं रहा, ब्रह्म में सत्व का अत्यंत अभाव भी नहीं रहा। नहीं रहने से ब्रह्म में समय अतिव्याप्ति नहीं है। कथन चित अतिव्याप्ति निराते भी, क्योंकि भाव नहीं रहेगा, अभाव ही नहीं रहेगा मान करके अतिव्याप्ति का निराश कर देंगे। भाव रूप धर्म नहीं रहने पर अभाव रूप धर्म जिद रहेगा तो अतिव्याप्ति का निराश होगा, अभाव रहेगा तो निराश हो जाएगा, अभाव नहीं रहेगा तो निराश होगा। सत्व जैसे नहीं रहता है ऐसे सत्व का अत्यंत अभाव नहीं रहेगा निर्धारण होगा तभी तो अतिव्याप्ति निराश होगा, अभाव जिद रह जाएगा तो क्या हो सत्व अभाव सत्व अत्यंत अभाव अधिकरण तो ब्रह्म में आ जाएगा, अनधिकरण तो कैसे होगा। जैसे सत्व नहीं रहता है निर्धारण के में ऐसे सत्व का अत्यंत अभाव ही नहीं रहेगा, नहीं रहने से अतिव्याप्ति वारण हो गया। तुच्छ में असत्व नहीं रहता तो असत्व का अत्यंत अभाव नहीं रहेगा, तो कथन चीजें रहता तो भाव नहीं रहेगा तो अभाव नहीं रहेगा, इसीलिए किसी प्रकार अतिव्याप्ति निराश तो हो जाएगा। किंतु तुच्छ ब्रह्म निर्धर्म करते ना, तुच्छ में क्या धर्म करेगा, ब्रह्म में कुछ भी जब धर्म नहीं रहता है तो सत्वादि अत्यंत अभाव अधिकरण तो कहना क्या जरूरत है, अनिर्वाचित्व का क्या लक्षण करेंगे, धर्मवत्व क्या करेंगे, धर्मवत्व विशेषवत्व, धर्मवत्व विशेषवत्व, धर्मवत्व विशेषवत्व कहते तो क्या होगा, ब्रह्म में धर्मवत्व है विशेष है नहीं, तो तुच्छ ब्रह्म लक्षण नहीं जाएगा, और जहाँ लक्षण जाएगा तो अनिर्वचन है धर्मवत्वादिव निर्वाचित तो लक्षण प्राप्त होता। और दूसरी बात है निर्विशेष ब्रह्म है या नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में निर्विशेषत्व रहेगा या नहीं रहेगा, निर्विशेषत्व यदि रहेगा निर्विशेषत्व निर्विशेषत्व रूपये की विशेषता आ गया तो निर्विशेष कैसे होगा, और यदि नहीं रहेगा निर्विशेषत्व तो ब्रह्म को निर्विशेष कैसे कहेंगे। निर्विशेषत्व क्या चीज है, विशेष का भाव, निर्विशेष विशेष का भाव, तो विशेष नहीं होने पर भी विशेष अभाव रह जाएगा, विशेष अभाव रूप यदि विशेष रह गया तो फिर निर्विशेष कैसे होगा। इसलिए निर्विशेष सुस्त्यापि व्याघात है ना, निर्विशेष सुस्त्य व्याघात होगा, निर्विशेष तो रहेगा तो भी व्याघात, नहीं रहेगा तो भी व्याघात हुआ। इसलिए निर्विशेष शब्द से यहाँ क्या मानना पड़ेगा, भाव धर्म नहीं है, अभाव धर्म मानना पड़ेगा। अभाव धर्म नहीं मानेंगे तो विशेष अभाव नहीं मानेंगे तो निर्विशेष कैसे कहेंगे उसको, अभाव रह सकता है भाव नहीं रहेगा। धर्म मात्र निश्चित आयु बना, निर्विशेष श्रुति से व्याघात होने से धर्म मात्र का निषेध नहीं कर सकते, भाव धर्म का निषेध कर दो, किंतु अभाव धर्म मानना पड़ेगा निर्विशेषत्व रूप। तो ब्रह्म ही सत्वराहित्य तद अत्यंत अभाव से दुर्भाग्यवाद, तो ब्रह्म में सत्व नहीं रहेगा तो सत्व का अत्यंत अभाव रहेगा। निर्विशेषत्व श्रुति से व्याघात होने के कारण निर्विशेष श्रुति के द्वारा धर्म मात्र का निषेध नहीं कर सकते ही ब्रह्म में, धर्म मात्र का निषेध सब धर्म का निषेध नहीं कर सकते, भाव अभाव सब धर्म का निषेध नहीं कर सकते। अभाव रूप भी धर्म नहीं रहेगा तो विशेष अभाव नहीं रहेगा, विशेष अभाव नहीं रहेगा तो निर्विशेष कैसे होगा, निर्विशेषत्व का से विशेष अभाव, विशेष अभाव न चाहिए, विशेष अभाव रहेगा भाव रूप धर्म नहीं रहेगा तभी निर्विशेष बनेगा, भाव रूप धर्म नहीं रहेगा तो निर्विशेष हो गया, और अभाव धर्म रहने से कोई आपत्ति नहीं है ये मानना चाहिए। क्योंकि नहीं तो यदि अभाव धर्म नहीं रहेगा तो निर्विशेषत्व भी नहीं रहेगा, निर्विशेषत्व का तो विशेष का अभाव नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा तो फिर उसको निर्विशेष कैसे कहेंगे। इसलिए धर्म मात्र निषेध नहीं हो सकता है तो भाव धर्म नहीं रहेगा, भाव धर्म का निषेध हो जाएगा अभाव धर्म रह सकता है। यदि अभाव धर्म रहेगा ब्राह्मण सत्व रहते, सत्व ब्रह्म में नहीं है, भाव नहीं कोई धर्म निर्विशेष नहीं कहा, सत्व नहीं रहेगा तो उसका अभाव रहेगा, तद अत्यंत अभाव से दुर्भाग्य उसका वारण नहीं कर सकते, सत्व का अत्यंत अभाव आएगा, सत्व का अत्यंत अभाव ब्रह्म रहेगा, रहने से सत्व तद अत्यंत अभाव से अभाव नहीं कर सकते अत्यंत रहेगा। रहेगा तो क्या होगा, असत्व तो नहीं रहता है, सत्व का अत्यंत अभाव रह गया तो अतिव्याप्ति होगी ब्रह्म में ना, कि सद्रूपत्व आदि अभाव ब्रह्म में सद्रूपत्व ना, कि सद्रूपत्व आदि अभाव ब्रह्म में सत्ता भाव है, सद्रूपत्व अभाव में तत्र अतिव्याप्ति। सद्रूपत्व आदि का अभाव ब्रह्म में, ब्रह्म सद्रूप है किंतु उसमें सद्रूपत्व नहीं रहेगा, किसमें सद्रूपत्व नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो ब्रह्म सत्व यदि नहीं रहेगा सद्रूपत्व अभाव में तत्र अतिव्याप्ति। सद्रूपत्व आदि अभाव ब्रह्म में ना, कि सद्रूपत्व आदि, सद्रूपत्व आदि अभाव अनिवार्य का अर्थक नहीं, अनिवार्य क्या है सद्रूपत्व अभाव, ये भी रक्षण नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मण यदि सत्व ब्रह्म सत्व नहीं रहेगा तो सद्रूपत्व आएगा क्या, सद्रूपत्व का अभाव आएगा तो अनिवार्य का रक्षण क्या चल रहा है, सद्रूपत्व आदि ब्रह्म में आया है तो अतिव्याप्ति, सद्रूपत्व अभाव है ना तत्र अतिव्याप्ति, तत्र कुत्र ब्रह्म में अतिव्याप्ति होगी, लक्षण क्या है सद्रूपत्व अभाव ना, कि सत्वादे इत्थमित्य निर्वक्तुम अशक्यतम। तृतीय है जगत में जो सत्वादि है इत्थमित्य निर्वक्तुम अशक्यम, जगत में सत्व माया में सत्व असत्वादि इत्थम अन्य प्रकार ऐसा निर्वचन नहीं कर सकते सत्वादि, इसलिए अनिवार्य कहेंगे तो कहीं ऐसा जी मानेंगे तो ब्रह्म में जो सत्व है इत्थम इसे निर्वचन कर सकते हैं क्या, ब्रह्मणि अभी सत्व से इत्थम इसे निर्वचन हो सके, तब ब्रह्म में इत्थम सत्वम अस्थि इस प्रकार सत्व है इसे भी निर्वचन नहीं कर सकते तो ब्रह्म में अतिव्याप्ति होगी ना, कि सत्वादिना प्रमाणागोचरत्म, प्रमाण का अगोचर प्रमाण का अभिषेक सत्यन, सत्यन प्रमाण का अभिषेक का तो सत्व प्रकार के ज्ञान का अभिषेक, सत्व प्रकार के ज्ञान नहीं हो प्रमाण का अभिषेक, प्रमाण जन्य ज्ञान अभिषेकम के रूपण सत्यन, सत्यन ज्ञान अभिषेकम क्या कहेंगे तो अखंडार्थनिष्ठ वेदांत एक वेद्य ब्राह्मण हो भी, ब्रह्म अखंड एकार्थ में निष्ठा है जिसके जो वेदांत, वेदांत प्रमाण से अखंड एक अखंडार्थ का ज्ञान होता है, वेदांत वेद्य है ब्रह्म, ब्रह्म में किम प्रकार का ज्ञान विशेष आएगा कोई प्रकार आएगा तो सत्व आदि प्रकार के प्रमाण गोचरकर, हमें सत्व प्रकार के प्रमाण गोचरकर ब्रह्म में क्या, इस प्रकार के सत्वादि प्रकार प्रमाणागोचर होता, इसलिए क्या हुआ सत्वादि ना प्रमाणागोचर तो ब्रह्म में आ गया, अनिर्वाच्य का लक्षण ब्रह्म में जाएगा तो कोई सोचे अतिव्याप्ति ब्रह्म अनिर्वचन है ना, नहीं इति चेत न सत्वादि ना विचारा सहत्व, यही है अनिर्वचित्य, उसका अर्थ क्या है सत्वादि अत्यंताभाव अधिकणत्म, सत्वादि अत्यंताभाव अधिकणत्म, सत्वादि अत्यंत अधिकरण तो कहेंगे तो ब्रह्म में सत्वादि अभाव रहेगा, सत्वादि अभाव का अधिकरण तो आ जाएगा तो क्या होगा दोषणी अतिव्याप्ति, सत्वादि अभाव अधिकरण तो आएगा ब्रह्म में तो क्या होगा न तो अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं है क्योंकि ब्रह्म में जैसे सत्व नहीं रहता है इसी प्रकार उसका अत्यंत भी नहीं रहेगा, ब्रह्म में सत्व है क्या, ब्रह्मी सत्वत तद अत्यंताभाव चाप्यभाव, सत्व से यथा सत्व से अभाव तथा तद अत्यंताभाव चाप्यभाव, तो ब्रह्म में सत्व अत्यंताभाव भी नहीं रहेगा, अभाव किस नहीं रहेगा यदि अभाव रह जाएगा, अन्यथा निर्विशेषत्व आदि श्रुति विरोधापते, यदि कोई धर्म आ जाएगा निर्विशेषत्व श्रुति कहती निर्गत निर्गता विशेषा यत सब विशेषण नहीं है विशेष रहित तो अभाव रूप विशेष कैसे आएगा, अभाव रूप विशेष आएगा तो निर्विशेष कैसे होगा, न तो निर्विशेषत्व रूप विशेष सत्ता सत्ता से हम व्याघाते ना श्रुति अन्य परा पूर्व पिछले ने कहा था, श्रुति अन्य परा क्या है भाव रूप धर्म को निषेध करने के लिए, कौन श्रुति निर्विशेष श्रुति क्या है निर्विशेष विराकृत निर्विकार निराकार निर्विशेष विदाकुत एक श्रुति निर्विकार अध्यात्म उपनिषद निर्विकार निराकार निर्विशेष विदाकुत निर्विशेष ब्रह्म है तो निर्विशेष कहा था भाव रूप विशेष नहीं पूर्व पिछले ने कहा था क्योंकि ब्रह्म में ब्रह्म निर्विशेष है तो उसमें निर्विशेष तत्व रहेगा नहीं रहेगा? निर्विशेष तत्व रूप विशेष रहेगा तो ब्रह्म निर्विशेष नहीं हुआ। यदि निर्विशेष तत्व उसमें नहीं रहेगा तो ब्रह्म को फिर निर्विशेष कैसे कहेंगे? दोनों तरफ व्याघात हुआ, दोनों तरफ निर्विशेषत्व रूप विशेष सत्य विशेष सत्य निर्विशेष नहीं व्याघात, और निर्विशेषत्व रूप विशेष असत्य निर्विशेषत्व नहीं रहेगा तो निर्विशेष कैसे कहेंगे? दोनों तरफ व्याघात दोनों होने से व्याघात दोनों होने से क्या अर्थ करना पड़ेगा? निर्विशेष का अर्थ भाव रूप विशेष नहीं, अभाव रूप विशेष रहेगा। तो निर्विशेषत्व है अभाव, विशेष अभाव, विशेष अभाव ब्रह्म में रहेगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांत कहता है श्रुति अन्य प्राय के न विशेषत्व कल्पितत्व न, जितने विशेष है विशेष का तो विशेष मात्र से, विशेष का तो विशेष सामान्य से विशेष सब कल्पित है, सब विशेष कल्पित होने से तद अभाव सत्य न, जो विशेष अभाव रूप विशेष, विशेष अभाव रूप जो विशेष वो भी कल्पित है। निर्विशेषत्व का तो विशेष अभाव, विशेष अभाव रूप जो विशेष है वो भी कल्पित है, विशेष मात्र कल्पित हुआ, विशेष सामान्य जितने विशेष सब कल्पित, तो निर्विशेषत्व रूप जो विशेष वो भी कल्पित। तो तद अभाव सत्व, तद अभाव का तो विशेष अभाव से असत्य, विशेष अभाव रूप विशेष से असत्य न, तो विशेष नहीं जानती विशेष अभाव नहीं रहा। तत्सत्वाभाव ने जागत अभाव, तो तत्सत्वाभाव ने कहा तो विशेष सत्वाभाव विशेषत्व रहेगा क्या? निर्विशेष में विशेष रहेगा तो जागत होगा, विशेष नहीं जानते विशेष क्यों नहीं रहा? जैसे विशेष कल्पित होने से विशेष अभाव रूप जो विशेष वह भी कल्पित है, तो विशेष रहेगा क्या? विशेष नहीं रहने से जागत नहीं। निर्विशेष रूप यदि विशेष विशेष अभाव रूप विशेष रहे तो व्याघात होगा, व्याघात नहीं। स्वप्न गज तद अभाव, स्वप्न में गज हाथी देखा, जगने में तो रहता है ना नहीं, स्वप्न में गज का अभाव देखा, जगने में तो रहता है रहता है, स्वप्न में गज अभाव देखा जगने में तो गज अभाव देखा ना नहीं, अब तो गज देखा तो जगने में भी गज भी रहता है, स्वप्न में गज देखा उठने के बाद गज रहता है ना नहीं, यदि गज नहीं रहेगा तो गजा भाव कैसे रहेगा? गजा भाव रहेगा नहीं बताओ? अपने पास लोटा में पानी रखा, सपने में देखा लोटा का अभाव, जगने गया तो लोटा का अभाव होता है, तो गजा भाव कैसे होगा? सपने में देखा लोटा का अभाव, जगने गया तो लोटा का अभाव होता है क्या? लोटा सामने है तो हाथी के साला में सोया है, सपने में देखा हाथी नहीं है, जगन में हाथी का अभाव रहेगा? गज कहते समय कहते कमरे में गज नहीं, जितने वस्तु है सब सपने में दिखते है क्या? अभाव नहीं दिखता, जो वस्तु पुस्तक है सपने देखा में पुस्तक नहीं है, जगन में तो पुस्तक का अभाव हो जाता है, सपने में देखा भोजन का अभाव, पुस्तक का अभाव, पानी का अभाव, सपने में देखा, जगन का तो अभाव रहता है, रहता है ना नहीं? इसी प्रकार गजा भाव भी नहीं रहता है, गज भी नहीं रहता है, गजा भाव भी नहीं रहता है। अभी बाहर गजा भाव जित रहा, ये गजा भाव सपने नहीं देखा, बाहर पुस्तक देखा, सपने पुस्तक देखा, सपने पुस्तक अभी जगने पर रहा, सपने में पुस्तक देखा था और जगने का देखा सामने पुस्तक ही, तो सपने पुस्तक रहता है नहीं? सपने पुस्तक जैसे नहीं रहता है इसे पुस्तक अभाव भी नहीं रहता है। स्वप्न गज तद अभाव, जैसे स्वप्न गज भी नहीं अभाव नहीं रहा, ऐसी प्रकार विशेष भी नहीं रहा विशेष अभाव भी नहीं रहेगा ब्रह्म में, निर्विशेष तभी होगा, कोई भी विशेष नहीं और निर्विशेष रूप विशेष भी नहीं है, तो व्याघात नहीं। न एवं विशेष वस्तु धर्मवत्व अनिर्वाच्यतम वस्तु, तो फिर एक सरल लक्षण करो, सत्वाभाव सत्वादि अभाव को क्या जरूरत है? यदि विशेष कोई भी विशेष नहीं रहता है ब्रह्म में तो असत्य भी नहीं रहता है, अरे विशेष जिसमें रहेगा वो तो अनिर्वाच्य है, तो लक्षण क्या करना चाहिए? विशेषवत्व धर्मवत्व अनिर्वाच्यत्व, ये लक्षण हो, असत्वादि अभाव करना क्या जरूरत है? सत्वादि विशेषण देना क्या जरूरत है? विशेषवत्व धर्मवत्व करो, इति चेन्न आस्तां तावत सुहृद उपदेश, सुहृद उपदेश बंधु बनकर जो उपदेश करते ना ये उपदेश रहने दो। उक्त लक्षण से निष्पन्न जो लक्षण हमने बताया सत्व आदि अभाव अधिकम ये लक्षण निष्पन्न हुआ यथा थे। क्या लक्षण क्या था? सत्तादि अत्यंत अभाव अधिकांश, सत्तादि अत्यंत अभाव अधिकांश लक्षण हुआ। लक्षण होने से ये सत्तादि अत्यंत अभाव अधिकांश जो किया है, सत्तादि अत्यंत अभाव अधिकांश तो खाली धर्मवत्व और विशेषवत्व नहीं करके इतने सत्तादि अत्यंत अभाव रूप धर्म देना क्या जरूरत है? सत्तादि अभाव अधिकांश तो क्या ना, तो अधिकणत्व कर तो खाली विशेषवत्व सत्तादि अभाव विशेषण क्या जरूरत है? तो लक्षण में एक अंश प्रविष्ट हो तो व्यर्थ विशेषण घटित होता है। कैसे? सत्वाभाव जैसे नहीं तो ब्रह्मी सत्वाभाव आदर विद्यमान क्या, हाँ ब्रह्म में सत्वाभाव है, ब्रह्म में सत्व है क्या? सत्व का भाव है, सत्ता भाव होने पर भी उसमें सत्ता भावन का भाव, सत्ता भाव कल्पित है, सत्ता भाव का भी अभाव है, विद्यमान सत्ता भाव का भी अभाव है। कैसे? जैसे तंतु में विद्यमान पट का भी अभाव है, इसलिए पट मिथ्या, तंतु में पट मिथ्या किस है? तंतु में जो पट है उसी पट का भी अभाव है, कहाँ तंतु में सही पट मिथ्या हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म में सत्ताभाव जो सत्ताभाव है वो कल्पित है, कल्पित अंश क्या होगा? उसका अभाव है, इसलिए कहा वो व्यर्थ नहीं है, अर्थात कोई धर्म नहीं लेने का है अभाव से व्यर्थ नहीं दिखता। सत्ताभावत्व व्यर्थमिति तद व्यक्तित्व उक्त अभाव से लक्षण अच्छा लक्षण वाक्य से इतर व्यावृत अखंडार्थकत्व प्रमाण्य से वक्षमाणत्व न। अच्छा लक्षण जो करते हमारे में क्या करेंगे, लक्षण वाक्य होता है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, ये लक्षण वाक्य सर्वत्र होता है अखंडार्थ कहे। गंधवती पृथ्वी करेंगे जो लक्षण जितने लक्षण वाक्य है सब अखंडार्थ पर कहे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाय, तो लक्षण वाक्य इतर व्यावृत अखंडार्थक से प्रमाण आगे कहेंगे। कहने से तत्त्व लक्षण अलग अलग है, अखंडार्थ पर कौन से तत्त्व व्यक्ति लक्षण अलग होगा, इसलिए जो सत्वादि अभाव रूप विशेषण व्यर्थ नहीं है। उत्तर लक्षण से निष्पन्नता यदा सत्वाद अर्थात एक लक्षण होने से अन्य लक्षण व्यर्थ नहीं होता है, यो तो अखंडार्थ पर होने से व्यर्थ नहीं है। निर्दुष्ट लक्षण होगा सत्वादि अभाव अधिकत्व यद्वा सत्वादिना विचाराशर्तम सद्रूपत्वादि अभाव, अरे सत्वादि अभाव अधिकत्व कहा, अभी क्या कहते सद्रूपत्वादि अभाव, सद्रूप सद्रूपत्वादि अभाव सत्वरूप धर्माभावेति यथा ब्रह्मण सद्रूपत्व तथा उपाधित मतस्ता मिथ्यात्व अनुमान कहा सत्वरूप धर्म ब्रह्म में नहीं होने पर भी ब्रह्म सद्रूप है, निर्विशेष है स्वयं सद्रूप है, सत्वरूप धर्म के कारण नहीं। सत्व जो सत्यम ज्ञान होना चाहिए विपरीत की व्यावृत्ति करने के लिए, असत्य न जड़ न परिचिन न, ब्रह्म में सद्रूपत्व धर्म नहीं होने पर भी स्वयं सद्रूप है, सद्रूपत्व धर्म नहीं रहने पर भी सद्रूप है स्वयं, ये पहले मिथ्या अनुमान ने कहा है। अतो न तत्र अतिव्याति सद्रूपत्व अभाव नहीं रहेगा ब्रह्म में, सद्रूपत्व हाँ ब्रह्म में सद्रूपत्व का अभाव रहेगा, रहेगा ब्रह्म सद्रूप नहीं होगा तो सद्रूपत्व का अभाव रहेगा, ब्रह्म सद्रूप है या नहीं तो सद्रूपत्व का अभाव रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहते ब्रह्म में सद्रूपत्व अभाव नहीं रहेगा, इसे असत न तत्र अतिव्याति नहीं, सद्रूपत्व का अभाव रहेगा तो क्या होगा अनिर्वाच्य का लक्षण ब्रह्म में अतिव्याप्त होगा, सद्रूपत्व अभाव है अनिर्वाच्य का लक्षण, ब्रह्म में यदि सद्रूपत्व का अभाव आएगा तो कोई दोष है अतिव्यापी, किंतु सद्रूपत्व अभाव ब्रह्म में नहीं रहेगा, नहीं रहते अतिव्यापी नहीं है। न केवल सदात्मक ब्रह्मणि सऊत सत्पदादो लाक्षणिक तो अनुसार, यदि ब्रह्म सदरूप हुआ, सदात्मक ब्रह्म हुआ, सदैव संवेदमग्रासित, तो सत्पद है ब्रह्म को कहते हैं। तो ब्रह्म सत्पद का वाच्यार्थ है या लक्ष्यार्थ है? कहीं वाच्यार्थ किसी पद का है ब्रह्म, तो सऊत सत्पदादो लाक्षणिक तो अनुसार जो सत्पद है ब्रह्म पदादि है वो लक्षणिक नहीं होना चाहिए, वाच्यार्थ होना चाहिए। इतना वाच्यम सत्व धर्म विशिष्ट वाचक निर्धर्म के लक्षण आवश्यक था। सत्पद किसका वाचक मालूम है? सत्व धर्म विशिष्ट का वाचक, सत्व धर्म विशिष्ट का वाचक होता है सत्वध। तो शुद्ध स्वरूप निर्धर्म को ब्रह्म को कहने के लिए सत्व धर्म विशिष्ट है क्या निर्धर्म का? नहीं, उनसे निर्धर्म के लक्षण आया आवश्यक था और लक्षण से निर्धारण को बोधन कराएगा। नहीं निर्धारण का स्वरूप वाचक तुम कसे चिते भी पता क्या थी? निर्धारण के स्वरूप का वाचक पद क्या है? निर्धारण का पद, निर्धारण का ब्रह्म का वाचक पद निर्धारण क्या है? अभी वाचक नहीं, लक्ष्य के निर्धारण कहते हैं कि पहले न्याय के अनुसार पद ही नहीं है, वाक्य हो जाएगा। अब वाक्य की लक्षण होती, वाक्य का वाच्यार्थ नहीं और वाचक नहीं, कोई भी पद किसी भी पद वाचक नहीं है। निर्धर्म का वाचक कोई पद है? अभांग मन से गुजरे, इसलिए निर्धर्म का स्वरूप वाचक तुम कसे चित पद से नाती, कोई पद नहीं निर्धर्म का वाचक हो, किसी पद का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है। न सत्वादिराहित्यम अतात्विकम अपि, सत्व का अभाव अतात्विक है ना ब्रह्म में, प्रपंच में अतात्विक है। प्रपंच में सत्वादि का राहित्य अनिर्वाच्य जो कहा अतात्विक तो है, किंतु न तावत प्रातिभाषिकम, जो प्रपंच में अनिर्वाच्य तो किम सत्वादि राहित्यम, सत्व असत्व राहित्यम, राहित्य जो तात्विक नहीं अतात्विक तो है किंतु उसको प्रातिभाषिक नहीं कर सकते, व्यावहारिक मानना पड़ेगा। प्रातिभाषिक को नहीं कहेंगे, प्रातिभाषिक मानते क्या होगा? ब्रह्म में जिस प्रकार सत्वादि राहित्यम तात्विक नहीं वास्तव नहीं, प्रातिभाषिक हो सकता है नहीं? तो प्रातिभाषिक सत्वादि राहित्य रूप्य प्रपंच और ब्रह्मवत पारमार्थिक होतापते, ब्रह्म जिस प्रकार प्रातिभाषिक क्या हुआ बातचीत हो जाए ना व्यवहार काल में, सत्वादि राहित्यम यदि प्रातिभाषिक कहेंगे तो व्यावहारिक क्या है? सत्वादि राहित्य आएगा नहीं आएगा? प्रातिभाषिक यदि मानेंगे नहीं व्यावहारिक नहीं आएगा तो उसमें क्या हुआ? जैसे सत्वादि राहित्यम प्रातिभाषिक मानेंगे तो प्रातिभाषिक कल्पित है, कल्पित जैसे ब्रह्म में सत्वादि राहित्य कल्पित हो सकता है ब्रह्म पारमार्थिक है, रूप्य रजत में प्रपंच में भी सत्वादि राहित्य यदि कल्पित मानेंगे अतात्विक मानेंगे प्रातिभाषिक मानेंगे तो पारमार्थिक हो जाएगा। ब्रह्म जिसे पारमार्थिक इसे रूपये प्रपंच भी पारमार्थिक हो जाएगा। पारमार्थिक ब्रह्म में सत्वादि राहित्यम है क्या? तो ब्रह्म अनिर्वचन होगा तो प्रातिभाषिक कल्पित मानना पड़े, ब्रह्म में सत्वादि राहित्य कैसा है? कल्पित, कल्पित का तो प्रातिभाषिक करेंगे, प्रातिभाषिक सत्वादि रहित ब्रह्म में होने पर ब्रह्म पारमार्थिक है। इसी प्रकार प्रपंच में सत्वादि रहित प्रातिभाषिक होगा तो रूपये प्रपंच क्या होगा? पारमार्थिक हो जाए ना कि धर्मी समसत्ता का, वो सत्वादि रहित क्या मानेंगे? धर्मी समसत्ता का, धर्मी समसत्ता का मानेंगे तो क्या होगा? धर्मी समसत्ता का मान से धर्मी यदि व्यावहारिक है तो सत्वादि रहित व्यावहारिक होगा। इदम रजतम ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म बुद्धि होगा रजत है, बाध के द्वारा क्या बुद्ध होता है? नेदम रजतम सुस्तिजम, बाध के द्वारा बुद्धि होता है रजत अभाव सुस्ति, धर्म हो गया सुस्ति, सुस्ति की जो सत्ता है बाध ज्ञान के द्वारा बुद्धि होता है अधिष्ठान, अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्ता का बाध होता है, बाध बुद्धि अधिष्ठान और ब्रह्म बुद्धि अनिर्वचनीय दोनों की समान सत्ता होगी तो धर्मी समसत्ता कैसे होगा? धर्मी है बाध बुद्धि और वो अध्यस्त होता है बाध ज्ञान के द्वारा निवर्त्य, तो बाध बुद्धि ब्रह्म बुद्धि दोनों की समान सत्ता होगी देखो बाध बुद्धि से भ्रांति सिद्ध में सामने आएगा। बाध बुद्धि से अधिष्ठान से भ्रांति सिद्ध है ना, अध्यक्ष है ना, समस्तता का तो होगा नहीं होगा, इससे धर्मी समस्तता का नहीं हो सकता है। सत्वाधि ना भी व्यावहारिकम, और सत्वाधि रहित को जो व्यावहारिक मानेंगे, जगत में अनिर्वाच्य तो है क्या है व्यावहारिक, जगति व्यावहारिक तो रूप्य में क्या होगा प्रातिभाषिक, रूपये में प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा, तो रूपये प्रातिभाषिक मान जगत में यदि व्यावहारिक मानेंगे रूपये में क्या मानना पड़ेगा प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा, क्योंकि जगत व्यावहारिक है इसमें सत्वादि है तो व्यावहारिक होगा, और रजत प्रातिशुक्ति रजत है प्रातिभाषिक है, उसमें यदि सत्वादि रहित को व्यावहारिक नहीं करते तो प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा। प्रातिभाषिक क्या था प्रातिभाषिकत्व आपात है ना, प्रातिभाषिकत्व लेना रुपये प्रातिभाषिकत्व होने आपत्ति होने से उक्त दोष, उक्त दोष क्या है रुपये भी पारमार्थिक हो जाएगा, यदि रुपये में प्रातिभाषिक हो जाएगा सत्वाद रहित तो क्या होगा रुपये पारमार्थिक हो जाए उक्त दोष रुपये व्यावहारिकत्व। अच्छा रुपये में यदि व्यावहारिक सत्वाद रहित मानेंगे तो जगत क्या होगा पारमार्थिक हो जाएगा, जगत पारमार्थिक तो आपका देना अद्वैता है, जगत में जी पारमार्थिक सत्वादि रहित मानेंगे तो अद्वैता है इति चेत न, यहाँ तो सिद्धांत कहता है धर्मी समसत्ता कथे सत्तादि विरहत इष्टत्वाद, धर्मी समसत्ता का सत्ता अभाव इष्ट है, धर्मी समसत्ता का सत्ता अभाव कौन सी क्या होगा रजत में धर्मी सत्ता का समसत्ता का सत्तादि विरह क्या होगा प्रातिभाषिक, और जगत में धर्मी समसत्ता का सत्तादि विरह व्यावहारिक होगा इष्टत्वाद लक्षण से निष्ठ करेंगे। किंतु ये पूर्व पक्षी ने कहा था धर्मी समसत्ता का कैसे होगा प्रातिभाषिक, जो बाध बुद्धि होता है अधिष्ठान धर्मी बाध बुद्धि, हाँ हाँ बाध बुद्धि होगा क्या अधिष्ठान धर्मी, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान से बाध होता है, बाध बुद्धि होगा अधिष्ठान, और अध्यस्त होता है भ्रांति सिद्ध, भ्रांति सिद्ध और बाध बुद्धि दोनों कैसे समसत्ता को होंगे, भ्रांति सिद्ध होता है रजत बाध्यभूत होता है चुक्ति, दोनों समसत्ता के तो बाध बुद्धि से भ्रांति सिद्ध ने सामने आयोग पूरा पीछे अभी कहा था इतने न, क्योंकि बाध से अधिष्ठान मात्र गोचर होती है ना, बाध किसको विषय करेगा अधिष्ठान को विषय करेगा, रूप्यवत सत्व विरह से साक्षी सिद्धतया रजत दिखता है चुक्ति में किसके द्वारा दिखता है साक्षी सिद्ध हुआ, और सत्व का रूप्यवत तो सत्व विरह से आदि रजत नास्ति नैरम रजतम वो भी साक्षी सिद्ध है, साक्षी सिद्ध होने से क्या होगा बाध बुद्धि है क्या रजत में, बाध बुद्धि है रजत में है नहीं, तो विरह से आदि साक्षी सिद्ध थे बाध बुद्धि तो अभाव, बाध बुद्धि किसको कहेंगे ये पूर्व पीछे कहने का अभिप्राय सत्व का अभाव है ना, अभी किसके लिए चल रहा है सत्व अभाव कल्पित, किसका कल्पित किसको कहते हैं ये चल रहा था ननु सत्वादिराहितम अतात्विकम अपनी न तावत प्रातिभाषिकम, ये कहा सत्वादिराहित सत्वादि का अभाव, सत्वादि का अभाव अतात्विक है कल्पित हुआ, तो बाध के द्वारा बुद्धि तो होता नेदम रजतम, बाध के द्वारा क्या होता नेदम रजतम, जो मैं कहा था ना अधिष्ठान को लेकर के वो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है रजत का अभाव बाध बुद्धि होता है नेद रजतम, रजत का अभाव बाध बुद्धि हुआ, और रजत है भ्रांति सिद्ध, रजत होता है इदम रजतम भ्रांति सिद्ध, और बाध क्या होता है नेद रजतम, तो बाध बुद्धि हो गया रजत अभाव, रजत अभाव बाध बुद्धि और भ्रांति सिद्ध रजत दोनों समान नहीं होंगे ये को लेकर कहा था। अभी सिद्धांत कहता है जो रजत अभाव बाध बुद्धि है ही नहीं, रजत अभाव बाध बुद्धि नहीं है, नेदम रजत में बाध बुद्धि कौन होगा जिसके ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति वो बाध बुद्धि है, बाध बुद्धि कौन हो तो अधिष्ठान होता है, मैं जो पहले कहा था बाध बुद्धि अधिष्ठान को वो सिद्धांत मत है, पूर्व पिछी का अभिप्राय है बाध बुद्धि है रजत भाव भ्रांति सिद्ध है रजत, ये कहा था, इसलिए दोनों समान नहीं होगी। नहीं बनते क्या होगा, सत्वादि यदि कल्पित है, सत्वादि अभाव कैसे कल्पित होगा, सत्व भी कल्पित सत्व अभाव कल्पित दोनों नहीं हो सकते, दोनों में समान नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ विलक्षण मानना पड़ेगा, दोनों में भेद मानना पड़ेगा। पूर्व पीछे ने कहा था यदि रजत में प्रातिभाषिक हो तो प्रपंच में व्यावहारिक मानना पड़ेगा, और रजत प्रातिभाषिक मानेंगे तो रजत पारमार्थिक हो जाएगा, कौन सत्तादि अभाव प्रातिभाषिक मानेंगे तो रजत में, और यदि व्यावहारिक रजत में मानेंगे सुति रजत में तो जगत में पारमार्थिक हो जाएगा अद्वितानी। ये जो दिया था किसको लेकर के, सत्वादि अभाव कल्पित होने पर भी सत्वादि जिस प्रकार है सत्वादि अभाव उस प्रकार नहीं होगा, सत्व होता है भ्रांति सिद्ध, दोनों कल्पित है, दोनों होने पर भी सत्व होता है भ्रांति सिद्ध, सत्वादि अभाव होता है बाध बुद्धि, जैसे रजत है भ्रांति सिद्ध, रजत अभाव बाध बुद्धि निधनजतम, इसको लेकर पूर्वज ने कहा था, सिद्धांत कहता है वस्तुतः जिस प्रकार रजत साक्षी सिद्ध है ऐसे रजत अभाव भी साक्षी सिद्ध है, तो बाध बुद्धि कौन होता है, रजत अभाव बाध बुद्धि नहीं है। देखो बाध से अधिष्ठान मात्र गोचरतन, बाध तो अधिष्ठान को ही विषय करेगा, तो बाध बुद्धि होगा अधिष्ठान, रुपये नहीं रुपये अभाव ही नहीं, रुपये जिस प्रकार साक्षी सिद्ध है तो सत्व विरहस्या भी रजत अभावी साक्षी सिद्ध होने से बाध बुद्ध तो अभाव, तो बाध बुद्ध नहीं। जिस विषय का ज्ञान भ्रम मूलभूत अज्ञान नाशक है वो बाध बुद्ध होता है, अधिष्ठान विषय का ज्ञान ही भ्रम मूलभूत अज्ञान का नाशक होता है, अधिष्ठान ज्ञान ही सुप्ति ज्ञान ही भ्रम रजत भ्रम के मूलभूत सूक्ष्म ज्ञान का नाशक, इसलिए बाध बुद्ध कौन है, बाध बुद्ध अधिष्ठान होगा। न केवल सत्व प्रतीति विरोध, यदि धर्मी समसत्ता का सत्ता भाव मानेगी, अभी यह धर्मी समसत्ता का माना ना सिद्धांत क्या कहा, धर्मी समसत्ता का, धर्मी समसत्ता का मानने से सत्वादि विरोध यदि मानेंगे तो प्रपंच में सत्व प्रतीति विरोध, प्रपंच सत्व सती समसत्ता का सत्ता भाव, यदि सत्ता प्रपंच में सत्ता भाव व्यावहारिक कहेंगे, प्रपंच व्यावहारिक है उसमें सत्ता भाव भी व्यावहारिक होगा तो सत्व प्रतीत नहीं होना चाहिए, घटासन पटसन आदि प्रपंच अतीत अतात्विक से तथ्याप्य अंगीकार, अतात्विक से तथ्य भी सत्यप्य, धर्मी समसत्ता का सत्ता भाव प्रपंच में है और सत्व भी है व्यावहारिक, व्यावहारिक सत्य भी तभी तो सत्य मिथ्या हुआ, सत्ता का अभाव सत्ता दोनों अतात्विक है, अतात्विक से तस्याप्य अंगीकार, तस्य का अर्थ क्या है सत्व से जगत में, न केवल तात्विक सत्व विरह से व लक्षण तो प्रयोगान, तात्विक सत्व अभाव ये लक्षण हो गया, अतात्विक सत्व अभाव है, तात्विक सत्व नहीं है तो तात्विक सत्व अभाव लक्षण हो जाएगा, अतात्विकत्व क्या है, तात्विकत्व अबाध्यत्व, तो अबाध्य सत्व तथा च अबाध्य सत्व अभाव का क्या अर्थ है, अबाध्य सत्व नहीं अर्थात बाध्यत्व है, तथा जो बाध्यत्व में लक्षण वस्तु, लक्षण क्या होगा, किसका लक्षण, अनिवार्य लक्षण बाध्यत्व होगा, यदि बाध्यत्व लक्षण होगा बाध्यत्व से अन्य विशेषणत्व निपात लक्ष्य धर्म अन्य तन्मात्र उपादाय इतर व्यर्थ से वक्तुम, अर्थात इतने कहना केवल बाध्यत्व अनिर्वाच्यत्व, क्या कहेंगे, क्योंकि सत्वादि विरह लक्षण हुआ, तात्विक सत्वादि विरह को लक्षण करेंगे और तात्विक का से बाध्य हुआ, बाध्य सत्वादि विरह का अबाध्य अर्थ कर दिया तो अबाध्यत्व ही बाध्यत्व ही लक्षण हो अनिर्वाच्य का, सत्वादि विरह को लक्षण करना क्या जरूरत है, तो इसमें क्या बाध्यत्व से अन्य विशेषणत्व उपात्य, बाध्यत्व क्या है अभी कैसे लक्षण हुआ, बाध्य सत्व विरह क्या लक्षण हुआ, अबाध्य सत्व विरह क्या है, अबाध्य सत्व विरह ये लक्षण है, तात्विक सत्व विरह है ना, तात्विक सत्व विरह क्या था, अबाध्य सत्व विरह, अबाध्य सत्य विरह जो देंगे वो बाध्य तो उसका विशेषण होगा, अबाध्य सत्य विरह का विशेषण अबाध्य, अबाधि का विशेषण हो जाएगा बाध्यत्व। तो बाध्यत्व से अन्य विशेषण से निपात से अन्य विशेषण से जो बाध्यत्व ग्रहण हुआ लक्ष्य धर्मी अनुन, लक्ष्य धर्मी के साथ उससे अन्य नहीं होता है। राज पुरुष, पुरुष में राजत्व का नहीं होता है, नहीं होता है, पुरुष का विशेषण राज। तो राज धर्म जो अन्य का विशेषण हुआ वो विशेषण का अन्य नहीं होता है। जैसे बाध्यत्व से अन्य विशेषण से निपात से लक्ष्य धर्मिणी अनन्येन, लक्ष्य धर्मी है प्रपंच आदि, उसमें बाध्यत्व अभाव अबाध्य अबाध्य सत्व विरह पर निर्वचन लक्षण किया, उसमें बाध्यत्व जो अन्य का विशेषण हुआ वो लक्ष्य में उसका अन्वय नहीं होता है। उसको लेकर के इतर व्यर्थ से वक्त मशक के साथ व्यर्थ होता है कैसे देखो, स्व समानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक धर्मांतर घटितत्व व्यर्थत्व होता है। पर्वत वन्यमान धूमात् धूमत्व की अपेक्षा नील धूमात् जी कहेंगे नील व्यर्थ होता है। स्वप से नील धूमते रहना स्व समानाधिकरण, नील धूमत जहाँ रहेगा धूमे में रहेगा, स्व समानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक, प्रकृत साध्य वन्नी, वन्नी का व्याप्य है धूम, व्याप्यता आवश्यक हो गया धूमत्व। स्व समानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक धर्मांतर घटितत्व, नील धूमत्व का समानाधिकरण धूमत्व हो गया और धूमत्व से घटित है नील धूमत्व, धर्मांतर नील धूमत्व के अपेक्षा धर्मांतर कौन हुआ धूमत्व, धूमत्व घटित हुआ होने के कारण धूम नील धूमत्व हो गया व्यर्थ विशेषण घटित, नील अंत व्यर्थ हुआ। स्व समानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक धर्मांतर घटित, सबसे लिया नील धूमत्व, स्व समानाधिकरण धूमत्व है, धूम में नील धूमत्व है धूमत्व है, स्व समानाधिकरण हुआ, प्रकृत साध्य बनी व्याप्य होगा धूम, व्याप्यता आवश्यक धूमत्व, धूमत्व से घटित, स्व समानाधिकरण धर्मांतर धूमत्व से घटित हुआ नील धूमत्व, इसलिए नील धूमत्व होता व्यर्थ विशेषण घटित, उसमें ये प्रविष्ट हुआ। किंतु एक आया प्राग धूम प्राग अभी सुनाया क्या, धूम प्राग भावे धूमत्व पर्वत वन्यमान धूमात्, धूम है ना नहीं पर्वत वन्यमान धूमात् पर्वत वन्यमान धूम प्राग भावात् सदे तो होगा क्यों नहीं होगा, धूम का प्राग भाव है तो वन्य आगे बनी होगी, धूम प्रागवान तो क्या धूम होने वाला है, धूम का प्राग भाव होने से क्या होगा धूम होगा, धूम होगा तो बनी है सदैव, किंतु ये धूम प्राग भाव व्यर्थ विशेषण घटित नहीं कर सकते, क्योंकि धूम प्राग भाव में क्या है अभाव का विशेषण हो गया धूम, उसमें विशेषण होता धूमत्व, वो धूमत्व घटित नहीं हुआ, धूम प्राग भाव प्राग भाव का विशेषण हुआ धूम, अन्य विशेषण तो जो हवा धूम का अन्वय नहीं होता है, धूम का धूम प्रागभाव पर्वत में उसमें जो धूम प्रागभाव में धूम है, प्रागभाव में धूम का अन्वय होता है, घट प्रागभाव में घट का अन्वय होता है, घट घट से घटित हुआ, यही धूम प्रागभाव के हेतु करेंगे धूमत्व, जैसे व्यर्थ धूमत्व धूमत्व घटित नहीं होने से धूम प्रागभाव व्यर्थ विशेषण घटित नहीं होता है। ठीक इस प्रकार बाध्यत्व जो दिया है बाध्यता बाध्यता को हेतु करे बाध्यत्व, बाध्यत्व है अनिर्वाच्यत्व पूर्व विषय कहता है बाध्यत्व लक्षण, बाध्यत्व में हेतु करेंगे तो हेतुता आवश्यक है बाध्यतात्व, बाध्यतात्व इतने कम से अन्य व्यर्थ का संपादक नहीं होगा, सत्व तात्विक सत्ता सत्व विरह लक्षण, उसमें तात्विक सत्व को लेकर के तात्विक है तात्विक अर्थ अबाध्यत्व, अबाध्यत्व करके उसका एक देश होता है बाध्यत्व, ये जो बाध्यत्व हेतु करके लक्षण में बाध्यत्व को रखाएंगे बाकी जितने सब को व्यर्थ करेंगे, व्यर्थ तभी होगा जैसे नील धूमत्व में धूमत्व प्रविष्ट हो, नील धूमत्व में जैसे धूमत्व प्रविष्ट होने का ना नील में व्यर्थ संपादक होता है, इस प्रकार ये लक्षण में बाध्यत्व यदि प्रविष्ट होता बाध्यतात्व प्रविष्ट होता है तो अन्य विशेषण का व्यर्थ करता, ये अन्य का जो विशेषण होता है उसमें ये धर्मी के साथ उसका अन्वय नहीं होने से, धर्मी क्या होता है हेतु, हेतु में हेतुता आवश्यक अन्य होगा, व्याप्यता आवश्यक नील धूमत्व का जिस प्रकार धूम में अन्य हुआ नील का अन्य हुआ, धूमत्व रहता धूम में व्याप्य है धूम, उसमें व्याप्यता आवश्यक है धूमत्व नील धूमत्व दो दो रखा नील धूमत्व व्यर्थ विशेषण घटित हुआ। इसी प्रकार बाध्यत्व में बाध्यतात्व रहेगा, वो बाध्यतात्व का अन्वय बाध्य अबाध्य सत्व विरह, अबाध्य सत्व विरह के में उसका अन्वय नहीं होता है। सत्व का अभाव है विशेष क्या हुआ सत्व अभाव अबाध्य सत्व विरह, उसमें बाध्यता का अन्वय नहीं होता है, नहीं होने के कारण वो धर्मांतर को व्यर्थ नहीं करेगा। जहाँ धर्मांतर व्यर्थ होता है कहाँ होता है, जो प्रकृत हेतु में अन्य विशेषण का अन्य हो, धूम हेतु में नील धूम का नील नीलत्व का अन्वय है, नील का अन्वय होने से क्या होगा नील धूमत्व धूमत्व घटित होगा, नील धूमत्व धूमत्व घटित होने के कारण नील अंश व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार जो बाध्यत्व के हेतु करना चाहता है, बाध्यत्व को लक्षण करना चाहता है, क्योंकि लक्षण हेतु हो जाएगा इतर व्यावहारिक का अनुमान में, तो लक्षण हेतु से लक्षण जो करते हैं उतने अर्थ यदि उससे घटित अपना लक्षण होता तो व्यर्थ हो जाएगा। अपना जो लक्षण है पूर्व पक्षी के लक्षण से घटित होगा तो लक्षण व्यर्थ विशेषण घटित होगा, ये पूर्व पक्षी लक्षण से बाध्यत्व से घटित नहीं अपना लक्षण। तात्विक सत्व विरह लक्षण क्या, तो लक्षण क्या जो तात्विक सत्व विरह लक्षण होने से ये अंश बाध्यत्व घटित नहीं है, बाध्यत्व घटित नहीं होते व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि घटित क्या नहीं हुआ बाध्यत्व तो अबाध्यत्व का विशेषण हो जाएगा, अबाध्यत्व अबाध्य जो सत्व उसका फिर अभाव, अबाध्य सत्व का अभाव कहने से अभाव के साथ उसका अन्वय नहीं होता है, वो तो सत्व का विशेषण हुआ, बाध्य तो अबाध्य सत्व का विशेषण, सत्व विरह का नहीं होते ये लक्षण का घटक नहीं होता है। जैसे ही बताया धूमत्व नील धूमत्व, धूमत्व घटित नील धूमत्व, किंतु धूम प्राग अभावत्व धूमत्व घटित नहीं है, धूमत्व घटित धूम प्राग अभावत्व नहीं। इसी प्रकार ये टीका में होगा धूम प्राग अभाव धूमत्व एवं बाध्यतात्व अन्य का व्यर्थ संपादक नहीं होता है। इसे बाध्यत्व से अन्य विशेषणत्व अनुपात से लक्ष्य धर्मिणी अनयन तन्मात्र उपादाय इतर व्यर्थ से वक्त अशक्यत्वात् श्रुत्या युक्त्या च भेदभाव, आप भेद मात्र का निराकरण करते हैं अद्वैतवादी, श्रुति प्रमाण से युक्ति के द्वारा नेह नाना किंचन और युक्ति के द्वारा भेद का निराकरण करते है, कथम सदसत भिन्नत्व रूपम तद व्याप्तम व अनिर्वाचितम, सदसत भिन्नत्व भेद घटित लक्षण कैसे करेंगे, सदसत भिन्नत्व व्याप्त कोई लक्षण अनिर्वाचित कैसे करोगे, इति न वाच्य मां विचित अतात्विक से व तथा समर्थनार्थ, अतात्विक भेद हम मानते हैं, तात्विक भेद का निराकरण करते अतात्विक मानते हैं, बाध्यत्व तो मिथ्यात्व निरूपण समय व निरूपितम, बाध्यत्व का निरूपण पहले किया है मिथ्यात्व निरूपण करते समय दे दिया, क्योंकि पूर्व पीछे ने कहा बाध्यत्व के बहुत विकल्प कर खंडन किया था, तथा न सुक्ति रूप प्रपंच साधारण अनिर्वाचित लक्षण अनुपति, सुक्ति रूप में प्रपंच में दोनों में जाने वाले अनिर्वाचित लक्षण अनुपन्न नहीं है। इसमें जो बाद का ये शंका नीचे से सात आठ पंक्ति में भेद भिन्न, ये भेद भिन्न निविशते अभिन्न, ये युक्ति के द्वारा भेद का निराकरण करना आद्य अनवस्था द्वितीय व्याघात इत्यादि युक्तियों से जो तात्विक भेद का निराकरण कर दिया गया, तब भेदत्व का व्याप्यभूत जो दिया है ना, भेदत्व का व्याप्यभूत नहीं, भेद घटित सदसद भिन्नत्व ऐसा चाहिए, भेद घटित सदसद भिन्नत्व, भेदत्व का व्याप्यभूत सदसद भिन्नत्व क्या नहीं, भेद घटित सदसद भिन्नत्व अथवा सदसद भिन्नत्व व्याप्य सत्वादि विरह रूप, जो व्याप्य बताया ना ऊपर बताया, ऊपर बताया है सदसद भिन्नत्व रूपम तद व्याप्य में, सदसद भिन्नत्व होता है भेद घटित होगा और उसका व्याप्य क्या है सदस्य भिन्नत्व का व्यास सत्वादि विरह रूप, यत्र सत्वादि विरह तथा सदस्य भिन्नत्व, यत्र घटत्व भाव तथा घट भिन्नत्व है ना, नहीं घटत्व का अभाव है तो घट भिन्नत्व भी, तो सदस्य भिन्नत्व का व्याप क्या होगा सत्वादि अभाव। ऊपर जो दिया है ना सदस्य भिन्नत्व रूपम तद व्याप्तम बा, तद व्याप्त क्या है सत्वादि सत्वादि विरह, सदस्य भिन्नत्व रूप अर्थात उसका व्याप्य सत्वादि विरह रूप लक्षण कैसे होगा। सत्वादि विरह तो सदस्य भिन्नत्व का व्याप्य है, भेद पर निराकरण करते हो तो इसलिए हिंदी अर्थ में चाहिए भेद घटित सदस्य भिन्नत्व अथवा सदस्य भिन्नत्व व्याप्य सत्वादि विरह रूप, विरह रूप को लक्षण कैसे बनाओगे कैसे रहेगा। भेद घटित सदस्य भिन्नत्व अथवा सदस्य भिन्नत्व व्याप्य सत्तादि विरह रूप कैसे रहेगा, भिन्नत्व कहाँ से रहेगा कहाँ से रहेगा। अरे व्यापक के अभाव में व्यापक कभी नहीं रहता है, वो तो ठीक है। ओ